probabil pentru 1 martie. M-a luat și pe mine prin surprindere. Am cerut și eu ANAF-ului să găsească o soluție să nu blocăm toată țara. Teldrum a depus la tribunalul Teleorman cererea de intrare în faliment. Există viață și insolvență. Beneficiile sunt foarte mulți. Și legile justiției ajung la Curtea Constituțională, judecătorii iau în discuție sesizările împotriva modificărilor aduse celor trei acte normative care stau la baza sistemului judiciar. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Validarea propunerilor de miniștri a fost amânată pentru vineri la finalul ședinței PSD de ieri după amiază. Liviu Dragnea a declarat că fiecare nominalizare va fi supusă votului intern. Potrivit acestuia, persoanele cercetate penal nu vor avea interdicție de a face parte din noul executiv. Liviu Dragnea despre procedura de stabilire a membrilor noului cabinet. Fiecare organizație sau fiecare grup de organizații sau fiecare membru al comitetului executiv să facă propuneri pentru un membru al cabinetului sau să facă propuneri să nu mai fie un membru al cabinetului în următorul guvern. Ele vor fi centralizate și vom veni în comitetul executiv vineri, unde va fi votat fiecare în parte. Socialdemocrații vor să actualizeze și programul de guvernare. Liviu Dragnea promite în continuare creșteră de salarii. Obiectivul nostru major, și anume mai mulți bani în buzunarele românilor, rămâne, și anume creșterile de pensii și de salarii anunțate, adoptate, își vor urma cursul exact așa cum am stabilit. Bani în anumite situații, poate chiar mai bine. Deci pensiilor când va fi gata? Puneți un nou deadline? Așteptați să ieșim cu programul de guvernare. Legea pensiilor nu va fi scoasă din programul de guvernare. Între timp, premierul desemnat Viorica Dăncilă învață programul de guvernare, spune liderul PSD. Viorica Dăncilă a fost pregătită în aceste zile de specialiștii partidului în diferite domenii, economic, pe programul de guvernare? Asta face de a doua zi de când a fost desemnat. Lucrează la programul de guvernare, învață programul de guvernare pentru că n-a lucrat la el și părerea mea este foarte bună. Paul Stănescu, actual vicepremier și ministru al dezvoltării, este unul dintre cei care ar putea face parte din viitorul cabinet, asta deși Înalta Curte de Casație și Justiție va judeca joi o cerere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale. În cazul său, Paul Stănescu a refuzat să dea declarații legate de situația în care se află. Nu comentez dosarul meu. Vă doriți să faceți parte din echipa Vioricăi Dăncilă? Va fi decizia, deci cine va face parte în viitorul guvern, va fi o decizie vineri în Comitetul Executiv Național. În calitate de vicepremier, cum ați văzut dumneavoastră protestele oamenilor? Toată lumea vrea să protesteze. Democrația, au murit oameni în 90. Sunt liberi. Probabil că sunt, eu știu. Pe de altă parte, președintele PSD a declarat că nu este de acord cu dezincriminarea abuzului în serviciu, așa cum propunea deputatul Cătălin Rădulescu. Astfel de propuneri nu se regăsesc în programul de guvernare, spune Liviu Dragnea. Nu am fost de acord cu declarațiile domnului Cătălin Rădulescu, drept pentru care nu avem în intenție să dezincriminăm abuzul în serviciu. Nici vorbă de așa ceva. Nu mai vreau să discutăm despre propuneri care până la urmă nu se vor regăsi în programul de guvernare. Nu vor fi modificări majore pentru că nu avem de ce. Cât privește controversata declarație 600, devenită obligatorie pentru toți cei care au obținut venituri anuale de peste 22.800 de lei, peste cele din salariu, precum drepturi de autor și chirii, premierul desemnat Viorica Dăncilă a dat asigurări că în prima ședință a executivului său va fi adoptată ordonanța care să amâne termenul de depunere a formularului până în martie. Se estimează că peste 200.000 de persoane trebuie să completeze declarația și să o depună la fisc. Site-ul ANAF s-a blocat ieri din cauza avalanșei de cereri. Ministerul de Finanțe a publicat pe site-ul instituției un proiect de ordonanță de urgență prin care termenul de depunere a declarației 600 se va amâna până la 1 martie. Chiar dacă proiectul este pregătit, el nu poate fi adoptat de actualul guvern interimar. Iuliana Ochina explică. Formularul intens criticat 600 trebuia depus până pe 31 ianuarie de toți cei care realizează venituri extrasalariale din drepturi de autor, dividende și chirii. Venituri ce însumate depășesc într-un an 12 salarii minime pe economie. Ministerul de Finanțe își motivează proiectul arătând că amânarea are ca scop, și acum citez, evitarea riscului neconformării, în condițiile în care acest formular este o noutate. Graba publicării proiectului pe site la doar câteva ore de la declarația liderului PSD Liviu Dragnea se explică prin faptul că o ordonanță de amânare trebuie dată înainte de expirarea termenului vizat. Pe de altă parte, proiectul de ordonanță nu poate fi aprobat însă de actualul guvern. Potrivit legii, un executiv condus de un premier interimar are atribuții restrânse. Atenție însă, amânarea termenului de depunere nu înseamnă că românii care câștigă din activități independente și din profesii liberale nu vor mai plăti contribuțiile sociale. În plin scandal iscat de declarația 600 care a generat haos și coz la fisc, fostul premier Mihai Tudose se declară surprins, asta deși guvernul pe care l-a condus este cel care a inițiat și a adoptat respectivele modificări ale codului fiscal. M-a luat și pe mine prin surprindere și după cum foarte bine știți, m-am exprimat și public acum două săptămâni când le-am cerut și eu ANAF-ului să facă ceva în sensul ăsta, să găsească o soluție, să nu blocăm toată țara la un ghișeu. O dezbatere pentru modificarea declarației 600 va avea loc astăzi la Senat, dezbatere la care va participa și ministrul de finanțe din guvernul Tudose, Ionuț Mișa. Ascultați știrile Europa FM. Legile justiției ajung la Curtea Constituțională. Judecătorii iau în discuție astăzi sesizările împotriva modificărilor aduse celor trei acte normative care stau la baza sistemului judiciar. Sesizările au fost depuse la sfârșitul anului trecut de PNL și în Alta Curte de Casație și Justiție. Cristi Cidre relatează. În cele trei sesizări depuse la Curtea Constituțională, liberalii acuză că modificările aduse legilor justiției au fost făcute prin violarea mai multor principii constituționale. Printre acestea, PNL enumeră încălcarea dreptului la inițiativă legislativă al senatorilor și deputaților, nerespectarea principiului autonomiei camerelor Parlamentului și pe cel al bicameralismului. De asemenea, liberalii au reclamat și încălcarea principiului separației puterilor în stat și cel care vizează independența judecătorilor și procurorilor. În sesizarea transmisă curții, PNL mai arată că înființarea secției speciale de investigare a magistraților contravine legii fundamentale. La rândul lor, judecătorii Curții Supreme au contestat modificarea prin care magistrații vor răspunde material pentru erorile judiciare pe care le vor comite, dar și înființarea secției speciale de investigare a judecătorilor și procurorilor. De asemenea, în Alta Curte atrage atenția și asupra neconstituționalității prevederii potrivit căreia Parlamentului îi va reveni atribuția de a verifica declarațiile pe propria răspundere ale magistraților privind necolaborarea cu servicii secrete. Și USR a contestat ieri la Curtea Constituțională legile justiției, motiv pentru care o decizie finală pe acest subiect va fi amânată cel mai probabil pentru luna viitoare. Așadar, USR a depus ieri la Curtea Constituțională propria sesizare față de legile justiției, invocând că schimbările dorite de coaliția de guvernământ subminează independența magistraților din România. Îl ascultăm pe președintele USR, Dan Barna. USR a promis de altfel că va folosi toate instrumentele legale și toate pârghiile pe care le are la dispoziție pentru a încerca să întârzie, să amâne și până în final sperăm noi să blocăm acest abuz asupra statului de drept. Aceste contestații sunt semnate de deputați și de la PNL și de la independenți și de la minorități. Am reușit să strângem semnăturile. De la PNL câți au semnat? 3 sau 4 colegi deputați, cărora le și mulțumim, suficient cât să atingem pragul solicitat de lege. Actuala situație sociopolitică va fi analizată astăzi la interviurile Europa FM. Invitat este președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna. Emisiunea începe la 11 și poate fi urmărită la adresa interviuri.europafm.ro și pe paginile noastre de Facebook. Vizată de o anchetă anticorupție pentru deturnare de fonduri publice, societatea Teldrum își cere insolvența. O solicitare în acest sens a fost depusă la Tribunalul Teleorman. Termenul fixat de instanță este lunea viitoare, când cel mai probabil solicitarea va fi aprobată. Ioana Dumitrescu. Atunci când o companie își cere singură insolvența, de obicei aceasta este acceptată de instanță în maximum 10 zile, explică la Europa FM specialistul în insolvențe, Remus Borza. Acesta a vorbit despre implicațiile juridice ale acestei solicitări în condițiile în care DNA a pus sechestru pe bunurile firmei. Sunt niște sechestre ale DNA-uri. Probabil asta este și cauza sau explicația pentru care au recurs la procedura. Insolvența vine tocmai să confirme o atare stare de excepție și poate să reprezinte un motiv plauzibil de admiterea contestației Teldrum împotriva măsurilor asiguratorii luate de DNA, care poate să ducă la închiderea și la falimentul societății. Procurorii DNA au pus sechestru asigurător până la aproximativ 28 de milioane de euro, inclusiv pe averea președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Politicianul este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, de fraudă cu fonduri europene și abuz în serviciu, fapte care ar fi fost comise în perioada în care era președintele Consiliului Județean Teleorman. În dosar mai sunt urmărite penal alte 8 persoane pentru fapte similare. Rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în dosarul RomGaz este nelegal, a stabilit în Alta Curte de Casație și Justiție. Instanța a mai decis excluderea peste 80 de convorbiri, înregistrări și comunicări, dar și mai multor documente financiar-contabile extrase de cont și situații financiare. Explicațiile vin de la Adriana Sârbu. Judecătorul Curții Supreme a stabilit un termen de 5 zile în care procurorul care a întocmit rechizitoriul trebuie să remedieze neregularitățile constatate și să comunice dacă menține trimiterea în judecată. În acest dosar au fost inculpați fostul ministru al economiei Adrian Videanu, omul de afaceri Ioan Niculae și alte 8 persoane, acuzațiile fiind de constituirea unui grup infracțional organizat și de lapidare cu consecințe deosebit de grave. DIICOT arăta că grupul constituit și condus de Ioan Niculae ar fi avut ca scop obținerea de gaze naturale din producția internă la prețuri de aproximativ 4 ori mai mici decât gazele naturale din import. Reglementările legale obligau însă la comercializarea gazelor naturale în amestec din producție internă și din import la un preț mediu. Potrivit DIICOT, prejudiciul adus RomGaz depășește 282 de milioane de lei. Ascultați știrile Europa FM. La Washington, taberele politice rivale au ajuns la un acord pentru a depăși blocajul bugetar în care se află guvernul de 3 zile. Democrații au obținut garanții de la republicani că imigranții nu vor fi expulzați în masă pentru a avea posibilitatea să-și legalizeze șederea în Statele Unite. Închiderea parțială a activității guvernului federal a coincis cu împlinirea primului an petrecut de Donald Trump la Casa Albă. Elena Tudor. Senatorii democrați au acceptat un compromis bugetar temporar care va permite să se pună capăt închiderii parțiale activității guvernului federal american. La întâlnirea din Senat, liderul democraților a declarat că formațiunea sa va vota pentru alocarea de fonduri guvernului federal până pe 8 februarie, pentru a pune capăt blocajului. La rândul lor, republicanii și-au luat angajamentul de a găsi o soluție pentru cei 800.000 de tineri fără acte, cunoscuți ca Dreamers, în traducere visători. Aceștia au anunțat însă că nu vor negocia în legătură cu situația imigranților până ce democrații nu vor vota, astfel încât guvernul să fie redeschis. Între timp, președintele american Donald Trump a semnat decretul de promulgare a legii privind finanțarea guvernului până pe 8 februarie, iar sute de mii de angajați federali sunt așteptați acum să revină la lucru. Sâmbătă, guvernul Statelor Unite a intrat în blocaj după ce republicanii și democrații din Senatul american nu au ajuns la un acord privind finanțarea pe termen scurt a operațiunilor executivului. Partidul Democrat a cerut încheierea unei înțelegeri privind imigranții și fondurile în caz de dezastre naturale. În stațiunea elvețiană Davos începe Forumul Economic Mondial. La reuniune sunt așteptate 3.000 de persoane, printre care 70 de șefi de stat și de guvern. În ajun, Fondul Monetar Internațional a îmbunătățit estimările privind creșterea economiei mondiale. Știrile Europa FM la final, vreme rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Scăpăm însă de precipitații, doar izolat va ninge slab, iar vântul va sufla mai tare în regiunile estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 5 și 4 grade. Cer variabil astăzi în capitală, temperatura maximă va fi de 2-3 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Liderul Ligii 1, CFR Cluj, a învins cu 3-1 formația austriacă Rapid Viena în stagiul de pregătire din Spania. Mailat a deschis scorul încă din minutul 3, Ciprian Deac a transformat un penalti în repriza a doua, iar Costache a marcat al 3-lea gol al ardelenilor. Tot ieri Dinamo a câștigat cu 3-2 amicalul cu Austria Viena, jucat în Cipru. Adam Nemeț a reușit o dublă după ce Nedelcearu a înscris primul, iar adversarii răsturnaseră rezultatul. FC Viitorul a remizat 1-1 cu FC Rostov. Echipa lui Hagi a condus la pauză prin golul olandezului transferat în această iarnă, Duarte Lopez Lima. FC Botoșani rămâne fără victorie în stagiul de pregătire din Antalya, a pierdut 0-2 cu polonezii de la Arca Gdynia, iar Șep și Sfântul Gheorghe a fost învinsă ieri cu 2-1 de o formație din Kazahstan. Cristi Tănase a revenit la FCSB. Liber de contract după ce s-a despărțit de turcii de la Karabükspor, mijlocașul de 31 de ani a semnat cu roșii albaștri o înțelegere valabilă până la finalul sezonului. El a făcut vizita medicală la București și se va alătura lotului condus de Nicolae Dică în cantonamentul din Spania. Cristi Tănase a mai jucat la FCSB între 2009 și 2015, perioadă în care a câștigat 3 titluri. Vicecampioana României l-a legitimat zilele trecute și pe fundașul Valerică Găman, venit tot de la Karabükspor, echipă care are mari probleme financiare. Tânăra belgiancă Elise Mertens este prima semifinalistă a Open-ului Australiei. Jucătoarea de 22 de ani, campioană la Hobart în urmă cu 10 zile când a învins-o pe Mihaela Buzărnescu în finală, a trecut în sferturi la Melbourne de numărul 4 mondial ucraineanca Elina Svitolina, 6-4, 6-0, după doar o oră și 15 minute de joc. Elise Mertens o va înfrunta în penultimul act pe câștigătoarea meciului dintre a doua favorită, Caroline Wozniacki și Carla Suarez Navarro, care va începe după ora 12:30. Simona Halep va juca mâine în sferturi cu Carolina Pliskova. S-a întors Dodel. Cine? Tot. Așa îi se spunea lui Cristi Tănase. Dar pe unde a fost? În urmă cu niște... Cine a avut onoarea? De unde vii la ora asta? De unde ai umblat? A fost prin Turcia. S-a întors Dodelul risipitor. La Blugi. Și la piramid? Da, au ghinion el și Găman, că au nimerit la o echipă care, iată, are probleme financiare. Ceva nemai văzut în Turcia, că în Turcia, în general, aruncă cu banii. Și na... făcut mulți purici acolo, cum se spune. Se întoarce acum la FCSB doar până la finalul sezonului, în speranța că își va găsi apoi un alt angajament în străinătate. Va împlini 31 de ani în februarie. E la mulți ani de pe acum, Cristi. Și vom vedea ce va. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Your daddy. 7 și 18 minute. Bună She's dimineața. Crazy about her daddy. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Așadar, la PSD se face guvernul de zor din nou, la treia oară. Crezi tu că se face, nu s-a făcut? Uite, se întâlnesc, se discută, se tot. L-am văzut ieri pe domnul Dragnea, a făcut declarații în fața intrării la PSD acolo, timp în care toți marii lideri de la PSD stăteau la coadă în ploaie, așteptând să termine domnul Dragnea. Am văzut imaginile după ce a terminat domnul Dragnea, în sfârșit au venit și ceilalți. Ceva rar. Se stătea la coadă ca să intre la sediul PSD și să termine domnul Dragnea declarațiile. Imagine epocală. Eu cred că liderii respectivi se și rugau ca domnul Dragnea să vadă că ei stau în ploaie, da, înțelegi? Da. Uite, adică, Dedi, să nu fi stat degeaba, da. Uite cum suferim noi pentru tine. Pentru tine, Dedi, uite-te cum, da, vai de steaua noastră. Putea să